Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին մենք կզրուցենք Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր կրթական բարձրագույն հաստատությունների վերատեսուչ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանի հետ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը Հայաստանում հիմնադրված եւ մինչ օրս գործող ամենահին բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է։ Հիմնադրվել է 1874 թվականին Վաղարշապատ քաղաքի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճարի հարևանությամբ։ 1866 թվականին Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը հանդիպելով եւ Ռուսաստանի Ալեքսանդր 2-րդ ցարից արտոնություն ստանալով հիմնադրել է հոգևոր կրթական հաստատություն։ Ճեմարանի շինարարությունը սկսվել է 1869 թվականի մայիսի 25-ին, բացումը կատարվել է 1874-ի սեպտեմբերի 28-ին։ 1882-ին, երբ ճեմարանին է միացել Էջմիածնի ժառանգավորած դպրոցը, կոչվել է ժառանգավորած հոգևոր ճեմարան։ Հետագայում հիմնադրի անունով վերանվանվել է Գևորգյան ճեմարան։ Չնայած գործադրված ջանքերին, Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու օրոք շրջանավարտներից եւ ոչ մեկը կուսակրոն հոգեորական չի դարձել։ Ճեմարանում ավելի շատ իշխել է աշխարհիկ ոգին։ Մաղաքյա Օրմանյանի օրոք եւ նրա ջանքերով 1888 թվականին շրջանավարտներից 4-ն առաջին անգամ ձեռնադրվել են կուսակրոն հոգեորական։ 1917 թվականի վերջին քաղաքական ու ռազմական անբարենպաստ պայմանների հետևանքով Գերորդ 5-րդ Սուրենյանց կաթողիկոսի որոշմամբ ճեմարանը դեկտեմբերի 21-ին առժամանակ դադարեցրել է պարապմունքները եւ շենքը տրամադրել զինվորական հրամանատարությանը։ 1919-ից 20 թվականներին փորձեր են կատարվել Գևորգյան ճեմարանը վերաբացելու ուղղությամբ, սակայն ապարդյուն։ 1945 թվականի նոյեմբերի 1-ին Գևորգ 6-րդ Չորեքչյանի ջանքերով բացվել է Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը, որը ավելի համեստ շրջանակներում շարունակել է ճեմարանի ավանդույթները։ Հայաստանի անկախությունից հետո 1995 թվականին ճեմարանի շենքը որպես սեփականություն վերադարձվել է Մայրաթորին եւ 1996-97 թվականներին հիմնովին վերանորոգվել։ 1997-98 ուսումնական տարվաշեմին տեղի ունեցել ճեմարանի վերաբացման հանդիսությունը։ 2001-2002 ուսումնական տարում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը ստացավ բարձրագույն կրոնական հաստատության կարգավիճակ։ Հաշվի առնելով ուսումնական ծրագրերի թարմացումն ու հարստացումը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարությունը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանին շնորհեց Աստվածաբանական համալսարանի կարգավիճակ։ Գևորգյան ճեմարանի ուսանողները ստանում են համապատասխան կրթություն, հետագայում իրենց հոգևոր ծառայությունը հայ ժողովրդին բերելու նպատակով։ Տիրոջը եւ նրա սուրբ եկեղեցուն ծառայելու իրենց պատրաստակամությանն ի պատասխան ճեմարանականների կրթությունը, ինչպես նաեւ կեցությունն անվճար են շնորհիվ երջանկահիշատակ պարոն Սարգիս Գաբրելյանի կատարած 1 միլիոն ամերիկյան դոլար նվիրատվության։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում նախկինում ուսանել, ներկայումս էլ ուսանում են երիտասարդներ Արցախից։ Օրվա մեր զրուցակիցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր կրթական բարձրագույն հաստատությունների վերատեսուչ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը այս պաշտոնում նշանակվել է 2010 թվականին Գարեգինբը ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Նախ կհայցենք ձեր հայրական օրհնությունը դարձ հոգևոր հաղորդաշարի բոլոր ընկերներին, Արցախի բոլոր հավատավոր ժողովրդին։ Ես իմ օրհնությունն եմ բերում ձեր հաղորդմանը, շնորհակալություն եմ հայտնում նախ Արցախի թեմի առաջնորդ Բարքեւ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին այս առիթան ընձեռելու համար, որպեսզի Արցախի հայությունը դարձ հոգևոր հաղորդման միջոցով ավելի ամբողջական պատկերացում կազմի այսօր Մայրաթորի ծավալած հոգևոր կրթական առաքելության մասին, մանավանդ բարձրագույն կրթության ասպարեզում։ Փորձենք ծանոթանալ, թե ինչ է ներկայացնում Մայրաթորի կրթական համակարգը, որպեսզի նաև կարողանանք ճշտել, թե ինչը ինչին է ուղված։ Բարձրագույն կրթական հաստատությունների վերատեսչությունը իրենից ներկայացնում է մեր նախ ճեմարանները, Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, որը մայր բուհն է համարվում, Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրոցը, որտեղ ուսուցումը 4 տարի է, բակալավրի աստիճանով, այնուհետև ուսանողները պետական քննություններին հասնում, որպեսզի շարունակեն իրենց ուսումը Գևորգյան ճեմարանում։ Վեհապար հայրապետորդության վերջի շրջանում հիմնադրվեց նաև Հարիջի հոգևոր ծերբանջանան ծայրանը, որը ավագ դպրոցի ծրագրով է գործում, և մի տեսակ մենք մեր ապագա դիմորդներին նախապատրաստում ենք ճեմարանական քննություններին այդ 3 տարիների ընթացքում, ինքը գործում է ավագ դպրոցի ծրագրով, սակայն հոգևոր ուղղվածությամբ հասնում են նաև հոգևոր առարկաներ, այդ թվում գրափարս ու գրքի ուսուցում, եկեղեցական երաշխիություն ծես։ Ինչպես նաև Վեհապար հայրապետի օրհնության վերջի շրջանում մեծ կարևորություն տրվեց և խթանվեց նաև քահանայի պատրաստման լսարանը, որ ժամանակին գոյություն ունեցել է, դա 3 տարվա դասընթացը իրենից ներկայացնում, որտեղ ուսանում են տարիքով մարդիկ կամ արդեն ամուսնացածները, նաև մարդիկ, ովքեր կոչում են զգում ամուսնացած չեն, ունեն այդպիսի կարգավիճակ, բայց կոչում են զգում ծառայելու հայ եկեղեցուն, և այդ 3 տարվա դասընթացներին մասնակցելուց հետո կարող են ձեռնադրվել հոգևորական այն նախապայմանով, որ նրանք մինչ քահանայի պատրաստման լսարան դիմելը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն, որևէ բուհ պիտի ավարտած լինեն, և միայն դրանց հետո ենք մենք ընդունում նրա դիմումը քահանայի պատրաստման լսարան։ Այսօր մեր մայրաթորի հոգևոր կրթական բարձրագույն հաստատություններում ուսանում է մոտ 250-60 ուսանող Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքի տարբեր համայնքներից։ Սրբազան հայր, չեք կարծում, որ 250-260 ուսանողը քիչ է բավարարելու ողջ հայության հոգևոր պահանջները, որովհետև եթե մասնավորեցնեմ, գոնե Արցախի համար ներկայումս գործում են հոգևոր ծառայություն են իրականացնում Արցախում 12 քահանա, սրբազան հոր հետ, փոխարաշնորթի հետ, բայց իրականում Արցախում անհրաժեշտ են ավելի շատ հոգևոր սպասավորներ։ Այո, միանշանակ կարծում եմ, սակայն երկապայի դրությամբ մեր պայմանները մաքսիմում բավարարում են 250-260 ուսանող ունենալու, սակայն պիտի ուրախությամբ նշեմ, որ Վեհապար հայրապետի մտքում կա նաև հիմնել այլ վայրերում հիմնել ընծայարաններ, ավագ դպրոցներ, հոգևոր ավագ դպրոցներ, որտեղ տվյալ տարածաշրջանից կհամախմբեն դիմորդներ մեր ճեմարանների համար։ Ներկա պահի դրությամբ պետք է ասեմ, որ բավականին մեծ առաջընթաց է գրանցվել թե ուսման որակի, ակարտակի և թե դիմորդների իմաստով, և այդ թիվը բնականաբար կարող է աճել ոչ միայն մեր քարոշչության, հոգևոր կրթության քարոշչության եկեղեցու կողմից տարվող հոգևոր կրթության քարոշչության միջոցով, այլև տեղական համայնքներում, հենց համայնքապետերի, համայնքների կողմից։ Իսկ ունենք դիմ այդ արտնացումը, երբ որ լինի, որ այո, մեր ժողովրդին հոգևորականները անհրաժեշտ են, ավելի խորանա բնականաբար դիմորդների թիվն է կաճի։ Հիմնական միտքը այն է, որ դա միայն եկեղեցու կողմից չպետք է գա, դրա հրամայականը, որ պետք է թիվը բարձրանա, դա նաև ժողովրդի կողմից պիտի այդ հարցը բարձրացվի, ժողովրդը ինքն էլ պիտի մասնակից լինի դրան, որտեվ այդ հոգևորականը պիտի ծառայի այդ ժողովրդին, այսինքն սա ժողովրդական գործ է, այդ խոսքով ասած դիմորդների թիվը բարձրացնելը ժողովրդական գործ է, մեր երկրի անվտանգության, ազգային անվտանգության խնդիրներից մեկն է, եթե մենք կարևորում ենք եկեղեցու դերը մեր ազգային կյանքում։ Սրբազան հայր, եկեք հարցնացնեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դերը, քնորոյն կառույց որպես հոգևոր։ Ճեմարանը Էջմիածնի դպրոցի շարունակությունն է։ Գրիգոր Լուսավորիչը դեռևս Էջմիածնում վաղարշապատում բացեց դպրոց, և դարձը տեղի ունեցավ։ Հետո այդ դպրոցի մասին հիշատակություն կա, երբ որ գրերի գյուտը եղավ։ Այսինքն Գևորգյան ճեմարանը խորքում պատմականորեն այդ դպրոցի շարունակությունն է, որտեղ Գևորգյան ճեմարանը իբրև այդպեսին հիմնադրվել է 1874 թվականին վաղարշապատի Էջմիածնի ժառանգավորած դպրոցի իմամ վրա, որտեղ միայն հոգևորականներ էին պատրաստում։ Գևորգյան ճեմարանը հիմնելով Գևորգ 4 կաթողիկոսի նպատակ ուներ ոչ միայն հոգևորականներ, այլև ուսուցիչներ, այսինքն համալսարաններ ստեղծում այն ժամանակվա հասկացողությամբ, այնպես որ Գևորգյան ճեմարանի արմատները շատ հին են, ինքն էլ այդ ավանդության կրողն է, մեր հին Էջմիածնի դպրոցի, որը հասնում է մինչև Գրիգոր Լուսավորիչ։ Գևորգյան ճեմարանի մասին կարելի շատ խոսել, որովհետև վստահ եմ պատմությունից գիտեք, որ միայն 17-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբում մեր մտավորականության մեծագույն մասը, ոչ միայն մտավորականության, այլ քաղաքական և ազգային գործիչների, բոլորը Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտներ են, կամ Գևորգյան ճեմարան, կամ Ներսիսյան դպրանոց, կամ Լազարեն ճեմարան, 3 հաստատություն տարածքի, որոնք հիմնվել են եկեղեցու կողմից, և որոնց հիմնական նպատակը եղել է ազգային կրթության և լուսավորության գործը, այսինքն ուսուցիչ և հոգևորական նույն, գրեթե նույն հավասար սանդղակի վրա միևնույն առաքելության կրողն էին դառնում, որովհետև այն ժամանակ խորապես գիտակցում էին, որ միայն կրթության և լուսավորության կարող են լուծել մեր խնդիրները։ Բայց չմոռանանք, որ Գևորգյան Ճեմարան ավարտածները բոլորը չէ, որ հոգեորական էին դառնում եւ մասնավորապես կուսակրոն հոգեորական գրեթե սկզնական շրջանում չկար։ Դա ոչ մի նշանակություն չունի, հիմա էլ բոլորը չէ, որ հոգեորական են դառնում։ Պետք է ասեմ, որ շատ քիչ տոկոս է, որ չի դառնում, չնչին տոկոս է, բայց Գևորգյան Ճեմարանը առհասարակ մեր վանական դպրոցներն էլ, որոնք կրթության գործն են իրականացրել, թեկուզ միջնադարում նախապայման չեն դրել, որ կրթություն պիտի ստանար միայն հոգեորական դառնալու համար։ Այսօր մենք չեն դնում այդ պայմանը, որ եթե ուզում ես այստեղ սովորել, պիտի դառնաս հոգեորական։ Ոչ, ինչի համար, որովհետև եկեղեցու գործը կրթելն է, մենք կկրթենք, մնացածը ինքը կորոշի, կդառնա թե չի դառնա, կուսակրոն կդառնա, ամուսնացյալ կդառնա, դա իր անձնական որոշումն է, եկեղեցու կողմից չկա որևէ ճնշում, կամ չի դառնա առհասարակ, մենք վստահ ենք, որ այստեղ հայի լավ տեսակն է, դաստիարակում ու կրթվում, որ իր ժողովրդին կծառայի, ինչպես դարասկզբի նշանավոր ժամանակներն են եղել, գրողներ, քաղաքական և ազգային գործիչներ, որով մենք այսօր չի կարող կասկածի տալ դնել, որ Ավետիք Իսահակյանը կամ Դերենիկ Դեմիրճյանը վատ են ծառայել մեր ազգին հակառակը։ Հիշենք նաև այնպիսի տարիներ եղան, որ Ճեմարանը տրամադրվեց զինվորական հրամանատարությանը։ Եթե դուք խորհրդային շրջանի մասին եք խոսում, այո, Ճեմարանը փակվեց առհասարակ, եկեցու գործունեությունը սահմանափակվեց։ Նրանք այդ աստվածամերժության տարիներն էին, որ մեծ վնաս հասցրեցին հոգևորի մասով, թե մեր ժողովրդին, թե եկեցուն, թե ազգին առհասարակ, աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին։ Այսինքն այս միասնի տկարացումը բնականաբար պիտի ազդեր ողջ հայության վրա, որտեղ այս միասին այն աղբյուրն է, որտեղ ծնվում է հայ ժողովուրդը, իր հոգևոր կերակուրն է ստանում։ Ինձ թվում է կրթության ավանդական ծրագրերը եւ ժամանակակից ծրագրերը մեծ տարբերություններ ունեն, հատկապես տեխնոլոգիաների զարգացման դարում ենք ապրում, որքանով է այսօր համապատասխանում Գևորգյան Ճեմարանը ժամանակակից կրթա ծրագրերին։ Ես կասեի, որ լիովին համապատասխանում է, այսինքն մեր նպատակը չի, որ ինչ որ նոր բան լինում է, բերենք Գևորգյան Ճեմարան փորձենք կիրառել։ Ինչ որ կա խելամիտը, մենք փորձում ենք տեղայնացնել, եթե դա մեզ անհրաժեշտ է մեր կրթության որակը կբարելավի դրանից։ Առհասարակ մենք դուր չենք տալիս ամեն նորի, այդ նորը պետք է փորձարկվի, նորը պիտի համապատասխանի մեր մտածողությանը, մեր համատեքստին, այնպես որ մենք ունենք հոգևորականներ, որ դրսում են սովորել, բայց այսինքն Գևորգյան Ճեմարանը փորձադաշ չէ, որ ամեն մեկը իր նոր տեսածը փորձի կիրառել, իրականացնել այստեղ։ Ամեն ինչ քննարկվում է, տեսնում ենք որքանով է դա անհրաժեշտ, որքանով է տեղին պատշաճ մեր մտածողության ու ոգուն, այն ժամանակ որոշում ենք կիրառել թե ոչ։ Իսկ առհասարակ Գևորգյան Ճեմարանը ինքը բաց հաստատություն է, մենք քաջալերում ենք մեր դասախոսների այդ կրեատիվ մոտեցումները, եթե դա պիտի օգուտ տա ուսանողին։ Մենք թույլ ենք տալիս, որ դասախոսը ստեղծագործական իր ջիղը արտահայտի, սակայն ամեն ինչ այստեղ համաձայնության ոգով է իրականացվում, որը մեկը անկախ որոշումներ չի կայացնում, նույնիսկ Ճեմարանի բարձրագույն մարմինը, որ ղեկավարում է, ամեն որոշում, ամեն վճիռ, որ կայացնում է Ճեմարանի համար, համատեղ քննարկումների արդյունքում է կայացվում, որովհետև մենք գործ ունենք ավանդական մի հաստատության հետ, ու մեր պարտականություններից մեկն է պահել այդ հաստատության նկարագիրը, որ չաղավաղվի։ Այդ իմաստով մենք դուր չենք տալի։ Մենք ունենք շատ շրջանավարտներ ճեմարանական, որոնք սովորում են արտերկրում, ասել է թե համագործակցություն կա արտասահմանի հոգևոր կրթական համակարգի ճեմարանների հաստատությունների հետ, թե ուսման պակասն է պարզապես լրացվում, ինչ որ արդեն 5-րդ դարից սկսած մեր ուսանողները գնացել են արտասահման, մեր թարգմանիչ վարդ պետները լեզուներ են ուսումնասիրել։ Մեր կրթությանը, մեր հայ տեսակին բնորոշ բան է, այնպես չի, որ մենք այստեղ չենք կարողանում ապահովել, փառք Աստծո, լեզուները են սովորում, տեղյակ են, կարող են հետևել գիտության առաջընթացին, սակայն ուրիշ է, երբ որ տեղում ես ծանոթանում, միայն կրթություն չէ, միայն դասերի չեն հետևում, առհասարակ մշակույթին են ծանոթանում, երկրին, ժողովրդին, բարքերին, պատմությանը, վերջիվերջո մենք ունենք համայնքներ ամենտեղ, եւ այդ ամեն ինչը կարևոր է իմանալ, թե ինչպես են մտածում, ասենք, Գերմանիայում, Ռուսաստանում կամ Անգլիայում ապրող մարդը, միևնույն ժամանակ դա նաև քրիստոնեական եկեղեցու միության համատեքստում է իրականանում, այսինքն մենք նաև նախգիտենք, որ համագործակցություն գոյություն ունի քրիստոնեական եկեղեցիների միջև, եւ ինչ որտեղ նաև դրա արտահայտությունը, որ ուսանողներ են գնում ուսանելու այնտեղ, իրենց մոտից գալիս են մեր Ճեմարան, գրաբար են սովորում, հայոց լեզուն են սովորում, սա համագործակցություն է, բնական, որ պիտի լիներ, պետք է ենթադրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ուսանողներին, ապա մենք լավագույն ներին հրապար հայրապետի օրնությամբ ուղարկվում են լավագույնները դրսի համալսարաններում, հայտնի հեղինակավոր համալսարաններում էլ խորացնելու իրենց կրթությունը։ Մենք գիտենք, որ այսօր առաջին տեղում չեն գտնվում կրթության գծով, ուստի սովորելը երբեք անպատվաբեր չէ, հակառակը, եթե կա այդ հնարավորությունը, կա այդ ցանկությունը, ապա պետք է քաջալերը։ Նպատակը մեկն է՝ զարգացնել Գևորգյան ճեմարանը։ Դարասկզբի Գևորգյան ճեմարանը, երբ որ զորացավ, դա տեղի ունեցավ շնորհիվ այն ուսանողների, որոնք գնացին Գերմանիա, կատարելագործեցին իրենց ուսումը, Մանու Կաբեղյան, Խաչիկ Սամվելյան, Կարապետեր Մկրտչյան, Երևան Տերմինասյան, Գարեգին Հովսեփյան, սրանք բոլորը գերմանական, Միսակ Խոստիկյան, բոլորը անցան այդ դպրոցով, գերմանական դպրոցով, եւ նրանք եկան եւ իրենց գիտելիքներն ու փորձը ներդրեցին Գևորգյան ճեմարանը զորացնելու մեջ։ Այսինքն միշտ էլ կրթություն այն բանը սահմանպեչի դնել, միշտ էլ կարելի է գնալ առաջ, կրթությունը սահմանը չի ճանաչում, գիտությունը։ Այսինքն այս տենդենսը, որ կա արտասահման ուղարկելու, սա եղել է, կա ու միշտ էլ լինելու է։ Ինչպիսին է վերաբերմունքը դրսեկների հանդեպ, ընդհանրապես դրսեկները գալիս են, ուսանողները, օտարազգինները կան, նախնմանները, եւ նրանց ինչն է հետաքրքրում, ինչն է բերում Հայաստան, եւ ինչ է տրվում նրանց, դա սիստեմ գիտություն սովորել, դրա համար է գալիս են ճեմարան։ Իսկ հայագիտության ամենակարևոր մասերից մեկը գրաբար լեզուն է, լեզվի հիմքերը, ուսուցման հիմքերը շատ լավ դրված է Գևորգյան ճեմարանում, եւ մենք արդեն տարիներ շարունակ դրսից ունենում ենք, օտար եկեղեցիներից ունենում ենք, ռուս եկեղեցուց, կաթոլիկ եկեղեցուց, ուղափար, օրինակ սերբեի ուղափար եկեղեցուց, այս ընթացքում ունենք մի ուսանող, որ գրաբար եւ հայոց լեզուն ուսանում, որպեսզի զբաղվեն հայագիտությամբ, ինչպես որ իրենք են մեզ համար հետաքրքրություն ներկայացնում, նմանապես մեր եկեղեցին, որտեղ մեր եկեղեցին աշխարհի հնագույն եկեղեցիներից, արևելյան եկեղեցիներից մեկն է, որ բնական հետաքրքրություն է առաջանում, եւ ինչպես նաեւ հայագիտությունը բավական հարգված դիտաճյուղ է աշխարհում եւ հատկապես Եվրոպայում, որտեղ կան շատ բնագրեր աստվածաբանական, որ պահպանվել են միայն գրաբար տարբերակով, թարգմանությամբ։ Այդ իմաստով մարդիկ ուղղակի այդ հետաքրքրությունը բավարարելու համար, եկեցիների միջև կապերը զորացնելու նաեւ նկատառումով, որոշում են զբաղվել հայագիտությամբ։ Այսօր դուք ըստ էության շարունակում եք Գևորգ 4-րդ և Գևորգ 6-րդ կաթողիկոսների գործը։ Գուցե մասամբ, գուցե Հայաստան հայրապետն է շարունակում ես։ Զուտ ուսումնական մասով, զուտ այս առումով, այո։ Հավանաբար հաշվի արդվել նաև ձեր անունը։ Չի գիտեմ, անկեղծ չեմ կարող ասել։ Պարտավորեցնող է պարզապես և նույնքան պատվաբեր։ Ինչի՞ ճեմարանի Գևորգյան, ես կուզենա դրան անդրադառնալ, որտեղ երբ որ բացումը տեղի ունեցավ, դու Գևորգի տոնին տեղի ունեցավ ճեմարանը նի բացումը, իսկ Սուրբ Գևորգը Գևորգ 4 կաթողիկոսի նրա անվանադիր սուրբն էր։ Բաց այդ ի՞նչ է Գևորգ բառը, հունարեն բառը Գևորգ, որ նշանակում է մշակ, հողագործ, եւ ես ինչ որ գաղափարական կապ փորձեցի գտնել, չգիտեմ, իմ ենթադրությունն է, որտեղ այստեղ այդ հայ ժողովրդի մտքի մշակներն են, հոգու մտքի մշակներն են կրթվում, եւ այդ իմաստով Սուրբ Գևորգի հովանավորությամբ է միգուցե այդ ամեն ինչը տեղի ունենում։ Ուրախ եմ ուղղակի, ուրախ եմ։ Սուրբ Գևորգի տոնին նշվում է միաժամանակ Գևորգյան ճեմարանի տարեդարձի օրը, որտեղ բացումը տեղի ունեցել Սուրբ Գևորգի տոնին։ Իսկ Գևորգ Սրբազանը որքանով է ապրում հոգևոր կյանքով, այսինքն որքանով է ծիսակատար քահանա, ծիսակատար հոգևորական։ Գևորգ կյանքը շատ լայն է, ծիսակատարը ձեր ասած ծեսը կատարելն էլ էլ հոգևոր կյանքի բաղկացուցիչ մասն է ծեսը։ Ապրում եմ ինքնով, որքանով ապրում եմ, ես իմ մասին ինչ վկայեմ, ասեմ հոգևոր կյանքով ապրում, ցանկացած մեկը ով քրիստոնյա է մկրտվել, պիտի ապրի հոգևոր կյանքով։ Ես էլ իբրև մեր ժողովրդի զավակ եւ առավել ես հոգևորական, իմ ուժերի ներածին չափով ապրում հոգևոր կյանքով։ Ես իմ մասին բան չեմ կարող ասել։ Պատրաստ մատուցում եմ, մայրաթորում պսակներ, կնունքներ, թաղումներ, դրանք հիմնականում ավելի շատ մայրաթոր հայ եկեղեցու վարչական կենտրոնն է, այստեղ հայ եկեղեցին մայրաթորի գործունեությունը ղեկավարող հիմնարկներն ու գրասենյակներն են տեղակայված, եւ ամեն մի եպիսկոպոս, աբեղական վարդապետ իր պարտականությունները ունի, ես իմ պարտականություններն եմ կատարում։ Հիմնականում մենք պատարակ ենք մատուցում, երբեմն կարող է երբեմն պսակ կատարեմ, հազվադեպ մկրտություն կամ հազվադեպ պսակ, երբեմն մկրտություն, շատ չէ, ծիսական կյանքի մեջ այդքան ներառված չենք, որովհետև մեր գործի բնույթն է տարբեր, ասենք կոնկրետիս պատասխանատու եմ քրթական ոլորտի համար, իսկ ինչ վերաբերում է ծիսական կյանքին, բնականաբար ճեմարանները ունեն իրենց ծիսական կյանքը, այդ իմաստով այնտեղ մենք ներառված ենք, բայց կնոջ, թաղում, պսակ, հասած դրանք ավելի շատ եկեղեցիներն են, դրա քահանանից 10-ն է այդ կողմը ապահովում մեր հոգեոր կյանքի։ Գեորգ Սրբազան յուրաքանչյուր ոգով ձեռնադրվում է որպես հոգեորական քաջ գիտի, որ ինքը պետք է քարոշչություն տանի, որտեղ դա իր առաջին կոչումն է, գնացեք եւ քարոզեցեք ազգերին, հետանոցներին եւ այլն։ Ինչպես է կատարվում քարոշչությունը, երբ ուսանողները ավարտում են հոգեոր ճեմարանները, դա լինի Սևանի Վազգենյան դպրանոցի սանը, դա լինի Հարիջ Ջավանքի ընծայարանից եկած երիտասարդ։ Ձեռնադրությունից հետո նրանք նշանակվում են տարբեր բաժիններում կամ թեմերում, արդեն թեմի առաջնորդի վերահսկողության ներքո։ Բնականաբար ամեն մեկ իր համայնքում պիտի իրականացնի ավետարանի քարոշչությունը, եւ դա նախ իր կյանքով պիտի իրականացնի, ապա իր խոսքով։ Շատ-շատ իմ ուսանողների հետ կապի մեջ են, լինեն Հայաստանում, լինեն դրսում, այսինքն ես միշտ իրենց ասելն եմ, որ մեր կապը ճեմարանով չի վերջանում, ուսուցիչ եւ աշակերտ կապը իմ համար, իմ տեսանկյունից ամբողջ կյանքի կապ է իրենից ներկայացնում, քանի մենք ապրում ենք այս աշխարհում, այդ կապը կա, ես այդպես զգում եմ իմ ուսուցիչների հանդեպ, ես հավատում, որ այդ գործում է, այդ ուժը, այդ էներգիան կա, գոյություն ունի ուսուցիչ աշակերտ, մեր միջնադարյան առհասարակ վանական մշակույթի հետ ուսումնասիրեք, տեսնեք, որ այնտեղ այդ համակարգն է աշխատել, ուսուցիչ աշակերտ։ Աշակերտը եղել է իր ուսուցչի գործի շարունակողը։ Դուք որպես կրթական հաստատությունների վերատեսուչ ինչ որ նոր արարություն մտածել եք մտցնել կամ ստացվել է, որպես ինչ որ նոր բան ավելացնեք։ Այո, ես արել եմ, բայց չգիտեմ ինչքան նպատակը հարմար, որ ես արել եմ, նույնիսկ այդ իմաստով բարձր հնչում, այո, բայց լավ կլինի, որ ես չխոսեմ դրա մասին, իմաստ չունի։ Ուղղակի ես մի բան կասեմ, որ մեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը բնականոն հունով գնում է առաջ, շուտով բացելու ենք արդեն նաև ասպիրանտուրա, շատ շուտով այդ գործը ընթացքի մեջ է, մեր ճեմարանում կա, այս վերջի շրջանում ենք մագիստրատուրա բաժանեցինք արդեն մասնագիտացումների, 4 ուղղությամբ են մասնագիտանում մեր ուսանողները՝ դավանական աստվածաբանություն, պատմական աստվածաբանություն, գործնական աստվածաբանություն եւ աստվածաշնչագիտություն, իսկ դրա տրամաբանական զարգացումը եղավ, որ ասպիրանտական կրթություն շուտով պիտի ապահովենք, եւ քանի ղեկավարում ենք այդ զարգացումները լինելու են, որտեղ անշարժ չեն կարող կանգնել մի տեղում։ Զարգացումը կյանքի բնական պայմաններից մեկն է։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան բոլորին եւ մեր Արցախի հերոս ժողովրդին։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 25-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր կրթական բարձրագույն հաստատությունների վերատեսուչ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։